Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 stycznia, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis, Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. 8 górników jest leczonych w Siemianowickiej Oparzeniówce po wybuchu metanu w kopalni Knorów Szczegłowice. Lekarze mówią, że ich stan jest ciężki. Znika sygnał GPS-u na Bałtyku, potwierdzają to służby, a eksperci wskazują na Rosjan i urządzenia w Królewcu. 1500 amerykańskich żołnierzy jedzie na granicę z Meksykiem. Prezydent Trump podpisał jedną z pierwszych decyzji. W ciężkim stanie są górnicy, którzy trafili na oparzeniówkę w Siemianowicach Śląskich. Leczonych jest tam 8 osób, rannych we wczorajszym wybuchu w kopalni Knurów Szczygłowice. Górnicy mają poparzenia drugiego i trzeciego stopnia, od 35 do 85% powierzchni ciała. Na razie lekarzom ciężko jest powiedzieć cokolwiek o szansach na ich powrót do zdrowia. To wszystko zależy od indywidualnej odporności każdego człowieka. Na pewno będziemy robić wszystko, żeby pomóc. Na pewno będzie potrzebna pomoc psychologiczna. Mówił Mariusz Nowak, dyrektor szpitala w Siemianowicach Śląskich. Do wybuchu doszło przed południem. W sumie poszkodowanych zostało 16 górników. Rosjanie zakłócają sygnał GPS na Bałtyku. Nieoficjalnie mówiło się, że niemal codziennie załogi mają kłopoty z właściwym ustaleniem pozycji swojej jednostki. Te doniesienia potwierdza Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Mamy takie informacje zarówno od statków, jak również pozyskujemy je z naszych stacji pomiarowych. Działamy tak, aby zakłócenia te nie wpływały na bezpieczeństwo ani na płynność ruchu. Na Bałtyku trwają ćwiczenia morskie NATO. Eksperci podejrzewają, że sygnał GPS jest celowo zakłócany przez Rosję. Służące do tego urządzenia mają być zainstalowane w Królewcu. A teraz kontrowersje wokół wykształcenia ministry do spraw równości. Mam wykształcenie wyższe licencjackie, nie jestem magistrem i nigdy nie ubiegałam się o stanowiska tego wymagające, powiedziała Katarzyna Kotula, odpowiadając na zarzut w tej sprawie. A wczoraj portal Strefy Edukacji napisał, że szefowa resortu deklarowała, że w 2016 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na potwierdzenie zamieścił zrzut ekranu ze strony sejmowej. To według portalu nie jest prawdą. A ministra tłumaczy, że była na studiach magisterskich, ale nie podeszła do obrony pracy magisterskiej. Ma jednak licencjat. Wyjaśniła, że poprosiła o korektę wpisu na stronie sejmowej. Jest zawiadomienie do prokuratury na księdza, który miał złośliwie straszyć i drażnić psa. Złożyła je Fundacja Viva. To echa nagrania, które trafiło do internetu. Na nim ksiądz z parafii świętego Marcina w Tolkowcu w Warmińsko-Mazurskim kopie w ogrodzenie, za którym jest pies, i rzuca kamieniem w stronę zwierzęcia. Tak zawiadomienie do prokuratury tłumaczy Paweł Artyfikiewicz z Fundacji Viva. Ten człowiek nie był zagrożony w żaden sposób przez tego psa. Ten pies go nie atakował, tylko po prostu go oszczekiwał z zamkniętej posesji. No a ten duchowny wykazywał takie zachowania, które no, po prostu miały na celu tego psa przestraszyć czy jakoś go udręczyć psychicznie. Do sprawy odniosła się archidiecezja warmińska, która w opublikowanym oświadczeniu potwierdziła zdarzenie. A za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 3 lat więzienia. Trump, jak zapowiadał, tak zrobił. 1500 amerykańskich żołnierzy jedzie na granicę z Meksykiem. Mają, jak to napisano w oświadczeniu, przeciwdziałać inwazji, czyli nielegalnej migracji do Stanów Zjednoczonych. Nasz korespondent Jan Pachlowski przypomina, że wojskowi są na miejscu już od dawna. Na granicy znajduje się kontyngent Gwardii Narodowej. Do tej misji przydzielono obecnie około 4,5 tysiąca żołnierzy tej jednostki. Dodatkowi wojskowi wysłani na granicę w tym tygodniu będą pomagać w utrzymaniu gotowości operacyjnej, pomagać w centrach dowodzenia i kontroli oraz dostarczać więcej specjalistów wywiadowczych do oceny zagrożeń i przepływu migrantów. Nie jest jasne, czy żołnierze będą uzbrojeni. Żaden z nich nie jest upoważniony do wykonywania roli związanej z egzekwowaniem prawa. Chodzi tutaj o dokonywanie aresztowań lub konfiskaty narkotyków, ani do zajmowania się migrantami w sposób inny niż pomoc w ich transporcie do i z różnych ośrodków. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A po drugiej stronie granicy w Meksyku przygotowania do masowych deportacji. Władze rozpoczęły stawianie olbrzymich obozów w Ciudad Juárez. Mają one być gotowe w ciągu kilku dni i pomieścić dziesiątki tysięcy ludzi. Trump zapowiedział największą w historii USA akcję wydalenia z kraju nielegalnych migrantów. Klimat. W niektórych miejscach kraju lokalnie wciąż utrzymuje się smog. Najgorsze warunki panują m.in. w Kutnie, Lubaniu, Bielsku Białej i Żywcu, gdzie jakość powietrza jest zła. Szczególnie zagraża osobom starszym z problemami układu oddechowego, krążenia, kobietom w ciąży i małym dzieciom. 20% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, reszta produkowana jest z węgla i gazu. Między 7 a 9 zalecone jest ograniczenie wykorzystania urządzeń energochłonnych. Dzięki obniżeniu zużycia nie będzie potrzeby wykorzystania najbardziej emisyjnych i drogich źródeł energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek wita nas chłodem i mgłami. Miejscami te mgły mogą ograniczać widzialność nawet do 100 metrów. To już mleko, więc uważajmy. Możliwe też marznące opady, czyli gołoleć. Chociaż według mapy IMGW akurat teraz nie pada, ale jeszcze przed południem deszczowe chmury pojawią się na zachodzie kraju i do wieczora zdążą przetoczyć się przez całą Polskę. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta maksymalna, wczesno-popołudniowa, wyniesie od lekkiego mrozu na Podhalu i okolic zera w Kielcach, Rzeszowie i na Pomorzu do 5, może nawet 6 stopni na Opolszczyźnie i w okolicach Przemyśla, na ogół 2-3 stopnie Celsjusza. Dzień dobry, w dniu najbardziej kochanych. Wszystkim Państwu życzę więc wszystkiego naj. Trochę się można podlizać o poranku. Lombard na początek. Na razie mówię same oczywiste rzeczy. Minut po godzinie 6:00, tu poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Żeby się utrwaliło. Co my tu mamy dzisiaj? Tak, ostatnia grupa bondowskiego plebiscytu dziś w porannej audycji. 3 ostatnie utwory z szansą na awans do jutrzejszego finału. Ale trzeba zbudować trochę emocji, więc spokojnie po 6:30 powiemy, które to piosenki dokładnie. A państwo się chwilę zastanawiają, czy GoldenEye w końcu się pojawi. Na pewno wrócimy dziś do tematu polskich kolei. O sprytnych zabiegach państwowych przewoźników z cenami i rozkładami mówiliśmy już w tym tygodniu. Rozwiniemy ten temat o potencjalną konkurencyjność. Konkurencja do PKP Intercity, do innych przewoźników kolejowych się zgłasza i są to przewoźnicy zagraniczni, RegioJet, Leo Express, Flixtrain, ale też to są przewoźnicy krajowi. W ostatnim czasie też wydaliśmy otwarty dostęp dla kolei wielkopolskich. To dlaczego prywatnych, zagranicznych przewoźników na polskich torach brak? Sprawdzimy, ale będzie też niemal filmowa historia pewnej Niemki ku przestrodze. Kilka dni temu włożyła do swoich butów podgrzewające wkładki, które kupiła online na jednej z największych platform. Podczas delektowania się krzańcem jej stopa zaczęła się palić. Przykre, no, stracić stopy. Nogi po tym śmierdzą. Nie jest to wskazane mieć cały czas nogi w cieple, takim mocnym cieple. Będzie też kilka słów o absurdalnie chorych gołębiach pocztowych, ale to oczywiście inny temat. To wszystko do godziny 9 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, a zapraszamy w składzie Ola Dobieszewska, Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. bardzo dobra propozycja. Coldplay Talk, let's talk. Porozmawiajmy. Zastanawiam się, czy jest z nami Kalisz. Bo chciałbym się dowiedzieć, co tak wspaniałego jest w Kaliszu. Oczywiście piękne miasto, byłem, bardzo mi się podobało, ale jednak, żeby aż takim grzechem było z niego wyjeżdżać, okazuje się, że w urzędzie paszportowym w Kaliszu zalega całkiem sporo dokumentów. Być może mieszkańcy rozważali zwiedzanie świata, ale ostatecznie doszli do wniosku, że Kalisz spełnia wszystkie ich potrzeby i marzenia. Choć jeden z mieszkańców stawia w tej sytuacji zasadne pytanie. To po co w ogóle składają wniosek, jak mnie odbierają, nie? Tym bardziej, że to nie kilka, ale 1200 nieodebranych dokumentów. Cała szafa paszportów czeka na właścicieli, którzy w kaliskim biurze paszportowym złożyli wnioski, zapłacili za wyrobienie dokumentu, ale go nie odebrali, mówi dyrektor kaliskiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Szymon Wdowczyk. Takich paszportów mamy nieodebranych ponad 1200. Jest to spora liczba i bardzo chętnie byśmy te paszporty wydali. Czekamy na Państwa każdego dnia w godzinach pracy urzędu. One są ważne cały czas i póki nie upłynie data ważności, one czekają na odbiór. Podobnie jest z dowodami osobistymi. W Kaliszu w archiwum czeka 365 dokumentów, mówi naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza Anna Walczyńska. O statusie dowodu osobistego jako nieodebranego mówimy w sytuacji, gdy ten dowód osobisty jest nieodebrany w terminie 6 miesięcy od dnia jego wydania. Najczęstszym powodem nieodebrania dowodu osobistego jest zamieszkiwanie poza Rzeczpospolitą Polską i przebywanie za granicą. Przez cały okres ważności dowodu osobistego dokumenty są przechowywane w urzędzie. Później trafiają do tak zwanych kopert dowodowych. W Ostrowie Wielkopolskim nie ma problemów z zalegającymi dokumentami, mówi dyrektorka Wydziału Spraw Obywatelskich tamtejszego urzędu Katarzyna Zaręba. To są sporadyczne przypadki. W momencie przyjęcia dowodu idzie informacja, jeżeli interesant sobie tego życzy, zostaje powiadomiony o tym, że jego dowód jest do odbioru, natomiast nikogo nie możemy zmusić do odbioru dokumentu. Ja muszę wziąć bilecik. Paszporty. Składanie wniosku o paszport to jest to. O, to potrzebuję. My odebraliśmy. Zawsze jak jest paszport, wtedy można coś tam sobie już organizować, nie? A tak to jest człowiek przyblokowany ewentualnie, nie? Ale zdziwieni Państwo jesteście tą liczbą? Tak, oczywiście, bardzo. Szokowany nawet. Nie mam pojęcia, no niby COVID to już jakby się skończył, minął, to nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Dla mnie to dziwne. Dziwne. Ponad 1200 nieodebranych paszportów w Kaliszu, w urzędzie paszportowym. To dla zapominalskich. Czy dokument jest gotowy do odbioru? Można sprawdzić w statusie przetwarzania wniosku na stronie obywatel.gov.pl. Potrzeba do tego wyłącznie numeru sprawy, który znajduje się na potwierdzeniu złożenia wniosku, a potwierdzenie pewnie można znaleźć w szufladzie. Tylko pytanie której? Tematem paszportów zajęła się Danuta Synkiewicz. Na dnie na pewno znajdziesz mnie i trochę tu postoję i wcale nie odbiję się na stos. Ogień wypali ze mnie grzech i trochę mu pomogę, gdzie się trzymam opowiem. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami. A ja to tylko chcę. Przez noc Być może w Kaliszu. 21 minut po szóstej. Przegląd prasy. Dziennik Gazeta Prawna na początek. Jeszcze dziś prezes Poczty Polskiej powinien przedstawić szefowi resortu cyfryzacji wyjaśnienia w sprawie e-doręczeń. O samych problemach w sprawie e-doręczeń w Trójce już mówiliśmy. Problemy z działaniem tego systemu zgłaszane są od początku stycznia. Urzędnicy mają m.in. problemy z logowaniem do skrzynek, muszą też czekać kilka dni na przesłanie wiadomości lub kilka godzin na pobranie niewielkiego pliku, a to wszystko może mieć negatywny wpływ na terminy w toczących się postępowaniach, zwraca uwagę Dziennik Gazeta Prawna. E-doręczenia to elektroniczne odpowiedniki listu poleconego za pośrednictwem odbioru. Od początku roku większość podmiotów publicznych ma obowiązek ich stosowania, ale są problemy i właśnie dziś prezes Poczty Polskiej będzie się z tego tłumaczyć. Zgodnie z tradycją, dzień przed ogłoszeniem nominacji oscarowych poznaliśmy nominacje do Złotych Malin. Te oscarowe dziś, Złote Maliny wczoraj. Rzecz jasna chodzi tu o najgorsze dzieła filmowe, jakie powstały w minionym roku w Hollywood. Pisze o nich portal Filmweb i podkreśla, że tegoroczna lista nominacji Złotych Malin zaskakuje, bo nie ma jednego wyraźnego faworyta. Aż tyle słabych filmów zrobiono. Zamiast tego aż 5 filmów zdobyło po 6 nominacji. Są to Borderlands, Joker, ta druga część, Madame Web, Megalopolis oraz Regan. A twórcy z ambicją sięgającą Złotych Malin z kolejnej historii mogą czerpać inspiracji garściami. A ta historia brzmi tak. Uzależnione od narkotyków szczury niszczą dowody przetrzymywane od lat w magazynach teksańskiej policji. Informuje o tym agencja United Press International, powołując się na burmistrza Houston Johna Whitmera. Łącznie miasto Houston przechowuje ponad 1 000 000 sztuk dowodów rzeczowych, w tym około 180 tysięcy kilogramów bardzo lubianej przez gryzonie marihuany. Problem jest taki, że szczury, szukając tego przysmaku, niszczą przy okazji inne dowody i podobno zaburzyły już przynajmniej jedną bieżącą sprawę. Miasto chce więc pozbyć się niepotrzebnie przetrzymywanych dowodów, które na żaden wyrok już nie wpłyną, a tylko kuszą gryzonie, bo z pozbyciem się samych szczurów mają duży problem władze w Houston. Jak powiedział Peter Stout, szef Miejskiego Centrum Kryminalistyki, to są szczury narkomani. No, trudny orzech do zgryzienia. Jeszcze sprawa z Brdowa. Strażak z tamtejszej ochotniczej straży pożarnej, Norbert Sompolski, wykazał się prawdziwym zapałem do pracy, ruszając na wezwanie do remizy tak jak spał, boso, w samej bieliźnie. Koledzy z jednostki są dumni i przyznają, że nie pierwszy raz zareagował z takim poświęceniem. To można obejrzeć na nagraniu i można je znaleźć m.in. na Polsat News. Przymarzły mi zamki w samochodzie, nie było opcji, żebym tym samochodem pojechał do remizy, także nie traciłem czasu, wystartowałem tak jak stałem, powiedział sam Norbert Sompolski. Strażak przybiegł do remizy, przebiegł ponad 300 metrów boso po asfalcie i chodnikach, w samej bieliźnie, a po dotarciu wyjechał na akcję z całym zespołem. Wszyscy druhowie dotarli do jednostki w zaledwie 4 minuty. Brawo, brawo, strażaków to my mamy akurat wspaniałych. A ja się zastanawiam, czy może państwa kiedyś taka nagła potrzeba, taka nagła sprawa popchnęła do zostawienia samochodu, nie ubierania się i ruszenia w wir akcji. Jakby co? 2 2 7 3. My Spanish holiday.

O co chodzi z tym Kaliszem? Dlaczego 1200 ponad paszportów zalega w tamtejszym urzędzie? Jeśli jest z nami Kalisz, to poprosimy o jakieś wyjaśnienia. Proszę się tłumaczyć. 2 2 i 7 3. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so, I'll have to. Tych paszportów zalegających w kaliskim urzędzie. 2 2 i 7 3. Odebrałam w poniedziałek paszport. To nie jest moja wina. Ja chętnie wyjeżdżam z Kalisza. Dlatego sobie wyrobiłam paszport. Dobrze, jedna podejrzana osoba wykluczona. Jeszcze nieco ponad 90 tysięcy mamy podejrzanych w sprawie ponad 1200 paszportów. Zapraszamy do Trójki. Czasami przeglądając internet, człowiek natknie się na przedmiot, który od razu wywołuje ekscytację, prawda? Mówimy sobie pod nosem, cóż za genialny wynalazek. Pewnie wymyśliło to NASA, na pewno się to przyda. Takim wynalazkiem mogą być elektryczne, podgrzewane wkładki do butów. Na narty, jak znalazł. Ale czy na pewno? To historia jak z najlepszego thrillera. Bożonarodzeniowy jarmark w jednym z niemieckich miast. Krystynę Szafner, matka dwójki dzieci, kilka dni temu włożyła do swoich butów podgrzewające wkładki, które kupiła online na jednej z największych platform. Podczas delektowania się krzańcem jej stopa zaczęła się palić. Nagle zobaczyłam wielką czarną chmurę, poczułam też gorąco. Strasznie się przestraszyłam. Na początku myślałam, że coś się pali obok. Zdałam sobie jednak sprawę, że to wkładka, ale dopiero gdy moja stopa się paliła, spanikowałam. Odwiedzający jarmark pomogli Krystynie zdjąć but i wezwali pogotowie. Do dzisiaj jednak kobieta, do której dotarli dziennikarze Zud Westrundfunk, walczy z poparzeniami trzeciego stopnia w ośrodku rehabilitacyjnym. Jej skóra będzie musiała być przeszczepiona. Jakbym wiedziała, nigdy nie kupiłabym tych wkładek. To jest jednak poważne uszkodzenie ciała. Podgrzewające wkładki niestety można też kupić bez problemu na polskich portalach. Ceny wahają się od 15 do 500 zł. Czy w sieci na własne życzenie możemy kupić coś, co z założenia jest szkodliwe? O to zapytałem doktora habilitowanego Leszka Nidzickiego z Katedry Chemii Nieorganicznej Politechniki Warszawskiej. Spełnianie norm dotyczy tylko rzeczy, które są w dystrybucji w Unii Europejskiej. Nie dotyczy to rzeczy, które sobie ściągniemy z zagranicy w tak zwanym imporcie własnym. Druga sprawa to jest kwestia tego, jaka jest konstrukcja tego. Kiedy mamy baterię bardzo blisko tego elementu grzejnego w podeszwie, to mamy co najmniej dwa problemy. Pierwszy jest taki, że możemy się spodziewać, że będzie duża różnica temperatur, czyli z bardzo zimnego nagle zacznie się szybko ogrzewać i to bardzo nie służy bateriom. A drugi problem, że w ogóle będzie bardzo wysoka temperatura blisko baterii. I jeszcze do tego dochodzi kwestia drgań, nacisku na to, to zaczynamy ryzykować wchodzenie w obszar, w którym mamy albo właśnie zapalenie się, albo wybuch. Czy to brzmi tak, jakby pan to chciał kupić? Szczerze powiedziawszy, to nie. Przykre, no. Tak stracić stopy. Nogi po tym śmierdzą. Nie jest to wskazane mieć cały czas nogi w cieple, takim mocnym cieple. Te odpowiedzi cieszą, bo wkładki, jak się okazuje, mogą nie tylko wybuchnąć, lecz także szkodzą naszym stopom. Nie jest to coś, co bym zalecał w żadnym wypadku. Maciej Tabiszewski, ortopeda. Są oczywiście przeciwwskazania, wszelkiego rodzaju neuropatie, czyli zaburzenia czucia i może to doprowadzić do nieświadomych poparzeń. Oprócz tego mamy na przykład choroby krążenia, choroby skóry, egzemy różne, bo powodujemy też nadmierne pocenie się stóp w takiej sytuacji. I mikroklimat, który tam wytwarzamy, jest idealny do rozwoju mikroorganizmów. Użycie wkładek tak naprawdę uzasadnione jest tylko w przypadku narciarzy. Decydując się jednak, mimo wszystko, na podgrzewanie stóp, należy kupić koniecznie produkt przetestowany w Europie. Jeżeli coś jest dopuszczone do użytku w Unii Europejskiej, to generalnie możemy założyć, że ktoś to sprawdził, że to było przetestowane. Natomiast cała reszta, która nie ma tych certyfikatów, tutaj trzeba być niewątpliwie ostrożnym. W tym przypadku ostrożność oznacza niekorzystanie z coraz częściej wypuchających wkładek wątpliwego pochodzenia. No, ja bym to nawet poszerzył. Bycie ostrożnym to niekorzystanie z wybuchających rzeczy w ogóle, nie tylko wkładek, których sprawę badał Paweł Turski. Trzeba dodać w tym miejscu, że w przypadku producentów spoza Unii Europejskiej od połowy grudnia możemy w razie wybuchu dobiegać się odszkodowania. Producenci, także ci z Chin, z racji nowych przepisów muszą teraz podać osobę lub firmę, która odpowiada za produkt na terenie wspólnoty. Ale przezorny zawsze ubezpieczony. Nieprzezorny upieczony? Miłość do łez i pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Gigantów śmiech, Woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc. płyty rzucone na Discman. A w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę szał, na Wiśle gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. I stań. Zamknij. Zieliński i Stań w Trójce. Za nieco ponad kwadrans będzie godzina siódma. Mamy głos od państwa w sprawie tych wkładek do butów. To kobieta jakaś niepoważna jest, bo te wkładki są do suszenia butów, a nie żeby nosić to i naciskać na baterię. Także jeżeli ktoś w Polsce sobie kupił coś takiego, to może używać tego, żeby wysuszyć mokre buty. Także ku przestrodze. Ku przestrodze, ale czy na pewno, czy państwo się zgadzają z tą opinią? Ja przyznam się szczerze, nie korzystałem, więc nie wiem, czy te wkładki są do suszenia butów, czy do ogrzewania stóp. Dwie dwójki i siedem trójek. Jeszcze 12 minut do godziny 7. Emocje rosną. Bond. James Bond. bo wybieramy w tym tygodniu najlepszą piosenkę z filmów o przygodach Jamesa Bonda. Dziś ostatnia grupa eliminacyjna, ostatnie trzy utwory, jeden z nich znajdzie się w jutrzejszym finale, to jutro ostateczne rozstrzygnięcia. A dziś szanse na Państwa głosy mają Gladys Knight, License to Kill. Tina Turner, Golden Eye. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden Eye, I found his weakness. Oraz Jack White i Alicia Keys, Another Way to Die. Która z tych trzech piosenek powinna powalczyć w jutrzejszym finale o miano najlepszej bondowskiej piosenki w historii? Już na zawsze, po wsze czasy. Dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowa. Trudne się wylosowało, pisze pan Wojciech. No, taka dziś grupa śmierci, bym powiedział, w naszym bondowskim plebiscycie, ale ta najlepsza piosenka przecież musi wygrać z każdą. Dziś License to Kill, GoldenEye i Another Way to Die czekają na państwa głosy. 2 2 i 7 3. Te głosy zbiera Ola. Mailowe liczę ja, ale oczywiście wszystkie mają tę samą wartość. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl. Za 7 minut będzie godzina 8? Nie, 7. Co ja mówię? Za 7:07, to łatwe. Za 7:07 Marillion na koniec pierwszej godziny naszego spotkania.